Tym razem to właśnie z nimi, z Foo Fighters, dolecieliśmy do piątej, czyli do półmetka poniedziałkowej audycji Trójka Budzi. Przeprowadzono eksperymenty, pomiary badania, że w poniedziałek istnieje najmniejsze prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu. Czy aby na pewno, to do szóstej w Trójce na pewno sprawdzimy. Tymczasem po, mam nadzieję, słodkich snach, już w realu słodkie emocje. Poranek chłodny, ale dzięki Trójce robi się znacznie cieplej, a teraz to nawet zrobi się gorąco, aż uszy czerwone. But it's all right. Cash, cash, cash. Trójka budzi i nastawia w taki sposób, że łatwiej będzie zmonetyzować działania. The Rolling Stones, Jumping Jack Flash, 5 czerwca, 48 lat temu. Stonesi jako pierwszy zachodni zespół dostali pieniądze z ZSRR za wydaną tam płytę. Swoją drogą, ciekawe, czy w dolarach, czy w rublach. Tymczasem w temacie 12 minut, bez narzekania, bo tyle ponoć średnio narzeka się w poniedziałek, jest od państwa pomysł, że lepiej pobujać w obłokach, ale i na hamaku i oddać się lenistwu po pracy. Osobiście chętnie z tej sugestii skorzystam. Tymczasem nie 12, tylko dokładnie 8 minut po 5, to w trójce czas na Republikę. Wszędzie być razem. jesteśmy sami. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Kiedy jesteś daleko, kochasz przecież inaczej. A kiedy pragniesz tak mocno, żebyś nie żałował. Kiedy jesteś daleko, możesz wszystko stracić. Zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Trzeba stale uważać, żeby kogoś nie zranić. Kochać, nie tak łatwo być razem. Kiedy wszystko najlepsze dawno za nami. Czarna owca, Igo, kochać inaczej, 16 minut po piątej, a w kinach Szybcy i Wściekli 10. Zdania na temat tego filmu są podzielone. Co osłabia tę część Szybkich i Wściekłych? Słabe relacje, brak chemii, a może jeszcze coś? To z tym tematem po szóstej wiadą Radek Nałęcz i Karol Gnat. Może dzięki temu automatycznie wjedzie się do pracy z większą życzliwością i wyrozumiałością. Co w poniedziałek jest szczególnie ważne? Czyli zdecydowanie po szóstej również trójki niezmiennie warto słuchać. Tymczasem tak, a właśnie, w nawiązaniu. George Michael, Fast Love. Pozytywnie się na dzień dobry podkręcić. Trójka budzi, słychać dobre nastawienie. 25 minut po piątej, piąty dzień czerwca. Wszystkiego najlepszego dla solenizantów, czyli Bonifacego, Igora i Jakuba. To po pierwsze. Po drugie, mamy dzisiaj Dzień Ochrony Środowiska. I po trzecie, proszę Państwa, świętujmy. To takie nasze dzisiejsze przebudzenie również w temacie właśnie ochrony środowiska. Bez bólu i wyżej. Słychać entuzjazm, wiadomo, trójka budzi. Paradise Coldplay na razie jeszcze nie za ciepło, ale w ciągu dnia będziemy raczej zdejmować. Sugestia o tej porze ubierania się na cebulkę. Na zachodzie dzisiaj maksymalnie 25 stopni, w centrum 24, nad morzem 19. Parasole przydadzą się w zasadzie tylko na południu i raczej po południu. Padać ma m.in. w Katowicach i w Krakowie. 27 minut do 6. Walt Disney powiedział kiedyś, że różnica między sukcesem a porażką leży zazwyczaj w niepoddawaniu się. No to proszę Państwa, motywujemy się dalej teraz z Madonną. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Słuchajcie z przyjemnością, Adele w trójce, 19 minut do 6, a w piątek po 19 okazało się, że Miley Cyrus debiutuje na liście trójki na 27. Pozycja na miarę państwa poparcia, o czym oznajmił światu prowadzący, czyli Tomasz Miara. Tworzenie kolejnego wydania listy trwa na stronie trójki, a będzie to, proszę państwa, wydanie specjalne, bo prosto z Opola. Zresztą większość naszego programu od piątku trójka będzie nadawać właśnie z 60. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Również to nagranie, czyli Jaded. I'm sorry.

drodze do szóstej. W trójce Michael Jackson, a drugi Michael, czyli mówiący te słowa, daje sygnał, że do pełnej już tylko 11 minut. Okazuje się, że wbrew pozorom to nie poniedziałek jest najmniej produktywnym dniem roboczym. Przeprowadzono badania, z których wynika, że to jednak piątek, czyli pomysł czterodniowego tygodnia pracy ma jednak sens. Najbardziej efektywne dni w tygodniu to wtorek, no i właśnie poniedziałek. Trójka na dzień dobry, na zachętę i od razu robi się lepiej i perfekt. Rośnie we mnie dzika chęć, rośnie dzień po dniu. Czasem ostrą nosi mnie zły duch. Przegiąłbym na maksa coś, skopał komuś zat i ze smyczy spuścił złość jak psa. Wylewa się do kamery potok pustych słów. Ja sztachetę wziąłbym w dłoń i w łeb. Czy to ja? A czy ktoś inny? Czy to ja? Czy mych myśli zbieg? Gdy grzeszyłem, to on w ciało moje wszedł. Skundlił boski plan. W górę się po trupach zdjął i spadł. Na oberka według mnie, co widać, jest za późno już. Trzeba gnidy w dyby brać pod klucz. Czy to ja?